أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli müminler, surenin son ayetlerinde hızlı bir şekilde ele alacağız. Abese suresinin Tekvir suresine geçiş yapacağız. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ Kıyamet günü geldiğinde veya kıyametin kopuşunu işaret eden çığlık sesi duyulduğunda يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ İşte o gün görürsün ki kişi kardeşinden bile kaçar. Ve ummihi ve ebihi annesinden, babasından kaçar. Ve sahibetihi ve benihi eşinden, çocuğundan kaçar. Neden kaçar? Çünkü hepsi imdat bekliyorlar. Hepsi tehlikeli bir durumda olduğunu görüyor. Durumları korkunç. Yardım istiyorlar. Bir sığınak yer istiyorlar. Etraflarında onlara yardım edecek olan kimler var? Yakınları var. Onlardan yardım istiyorlar. Ama onlar da zaten bizim başımız belada, biz kendi başımızın çaresine bile bakamıyoruz deyip yakınlarını görünce uzaklaşıyorlar. Kimse yardım edemiyor. Daha önce de bununla ilgili hadisleri anlatmış idik. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي İşte o gün her insanın meşgul eden, başını dara sokan bir sıkıntısı vardır. Vucuhu yevme idin musfira. O gün öyle yüzler vardır ki güleştir. Yani bütün insanlar sıkıntı içerisinde değiller. Bir kısım yüzler var, bir kısım insanlar var. Onların yüzlerinde aydınlık var. Yüzleri güleç, yüzleri mutlu, huzurlu. Yüzlerinden kalplerindeki huzur ve sevinç anlaşılıyor. Dahikatun mustebşira. Hatta bu insanlar gülüyorlar aynı zamanda. Yani gülüyorlar, seviniyorlar. Mustebşira, müjdelenmiş insanlar bunlar. Müjdeleniyorlar. Neyle müjdeleniyorlar? Allah'ın rahmetiyle, cennetle müjdeleniyorlar. En önemlisi de cehennem narından kurtulduklarına dair onlara müjde verildiği için onlar seviniyorlar, gülüyorlar. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Ve vucuhu yevme izin aleyha gabara. Yine öyle yüzler vardı ki o gün. Yüzleri kasvet içerisindedir, kararmıştır. Kederli, çökük bir haldedir. Kaşlarını çatmış, kafalarını eğmişler. Böyle bir belalı bir durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar. Eyvah, biz ne ettik diyorlar dünyadayken. Neden diğer yüzleri gülen insanlar gibi başaramadık diye büyük bir üzüntü, keder içerisindeler. Terhaquha katara. Üzüldükçe üzülüyorlar. Yüzleri karardıkça kararıyor. Yüzleri perişan, toz toprağa karışmış bir haldeler. Bir çare haldeler. Ve yüzlerine bakan artık bir daha bakamıyor. Kas katı kesilmiş, simsiyah kesilmiş. Bütün belanın, sıkıntının onların üzerinde olduğuna dair yüzlerinde yüz ifadeleri kendini gösteriyor. Ulaike humul keferatul fecera. Onların kim olduğunu biliyor musunuz? İşte onlar kafirlerdir. İşte onlar facirlerdir. Facir, facir, Müslüman olduğu halde sürekli günah işleyen, büyük günah işleyen insanlara denir. Facir, fucur. Yani hırsızlık yapar, faiz yer, efendim, insan hakkını yer, insan haklarına tecavüz eder, gıybet yapar, dedikodu yapar, efendim, insanları birbirine düşürmeye çalışır, ahlaksızdır vesaire. Bu ben Müslümanım diyebilir. Hatta camiye bile gelebilir. Ama Eğer bir fucur içerisindeyse, bu zinadır, gıybettir, efendim faizdir, haram yemektir, kul hakkı yemektir, dedikodudur vesaire. Bunlar var ise bunlar facir insanlar grubuna girer. Biz müminiz deseler bile bunlar facir insanlar grubuna girer. Facir insanların da sonuç olarak yani varacakları yer aynıdır. Sıkıntıları aynıdır. Belaları aynıdır. Azapları kafirlerin azabına benzer. Ancak şöyle bir özellikleri var. Her türlü fucuru işlemiş, günahı işlemiş bir insan eğer diyorsa ki ben Allah'a inanıyorum, ben peygambere inanıyorum, ben Kur'an'a inanıyorum, hepsine A'dan Z'ye iman ediyorum. Ancak ben bunları hayatımda uygulayamıyorum, tembellik yapıyorum. Bir kısmını uyguladım ufak tefek. Mesela nedir? Yoldan geçmekte olan bir amayı elinden tutup da karşıya geçirmek. Bir amel. Yola bir taş düşmüş, taşı alıp kenara koydum. Ağaç yıkılmış, efendim, aldın kenara koydun. Bunlar salih amel. Bir köprü yapılacak, çeşme yapılacak, gittin bir taş da sen koydun. Bunlar salih amel. Facir bir insan bunları yapar mı? Yapabilir tabii. Büyük günahlarla beraber böyle ufak tefek günahlar, sevaplar işleyebilir. Böyle bir insan derse ki Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum, A'dan Z'ye ben bütün Allah'tan gelen her şeye inanıyorum. İslam'a inanıyorum. Ancak tembelim, gereğini yerine getiremedim. Ufak tefek işlerden başka salih amelim yok derse nihayetinde bu insan cehennemden kurtulacak. En sonunda bu insan cehennemden kurtulacak. Kafirlerle eşit olmayacak yani. Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, efendim, haramları tanımayan, helalleri tanımayan insanlarla denk olmayacak. Bazı insanlar da var, Müslümanım der ama, Kur'an'a inanıyorum der ama, bir de bakarsın gider ki, bu asırda faiz ekonominin şartıdır. Neden haram olsun ki? Yani bu yanlış bir şey. Allah faizi haram kılarak yanlış yapmıştır. Haşa. Dediği zaman da kafirdir. Yani Kur'an'ın bütününü inkar etmekle bir harfini inkar etmek arasında hiçbir fark yok. O yüzden bir insan faiz yiyebilir, zina yapabilir. Müslüman faiz yer, yiyebilir yani. Müslüman zina da yapabilir. Ama helal görmeyecek kendisine. Ben bunu yapıyorum, beni Allah affetsin. Bu hatadır ya. Bunu Allah haram kılmıştır. Allah bana hidayet versin, ben yanlış yapıyorum dediği andan itibaren nedir? Müslümandır, mümindir. Cenazesi kılınır, selam verilir, yemeğe yenir. Müslümanlık cemiyetine kabul edilir. Bunda zina bile etse, faiz yese ama helalleştirmeyecek. Diyecek ki ya Rabbim sen bunu haram kıldın. Senin haram kıldığın her şey zararlıdır. Ancak biz dünyalık karımız için bunu yapıyoruz. Sen bizi affet ve bir an önce de kurtulmayı bize nasip et. Bu iş iyi bir iş değil ya. Demiş olduğu andan itibaren Müslümandır, mümindir. Evet. Bunu bu şekilde ayıracağız. O yüzden bazı insanlar çok ufak bir hata yaparak çok büyük bir ecirden mahrum kalıyorlar. Nedir o? Cennet ecirinden, mükafatından ufak bir hata ile mahrum kalıyorlar. Nedir o ufak hata? Haramı helal görmek işte ya. Haramı helal görmek. Haramı helal gördüğün zaman gitti. Allah'ın içine karışmayacaksın. Haramsa haram, bitti. İçki haram, zararlı. Tamam, bitti, haram. Ya ben içiyorsun mesela diyelim ki. Dersin ki, ben bunun haram olduğunu biliyorum. Allah kurtulmayı nasip etsin. Müptela olduk bu işe. Kurtulamıyoruz bir türlü. Ama bu zararlıdır. kötü bir iştir bu. Çoluğum çocuğum buna alışmasın. Derse Müslümandır. Mümindir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ama derse ki ya bu güzel bir şey. Tavsiye ederim. Böyle olmalı. İyidir. Herkes içsin. Efendim bu kafa içeceğidir. İnsana rahatlık verir. Huzur verir. Efendim bu niye haram olsun ki? Bir biz zevkimiz bu var. Onu da elimizden alacaklar. Ne gerek var? Güzeldir bu, iyidir bu, hoştur bu. Bu haram olmaması lazım. Dediği zaman bu ufak bir çizgidir bu. Yani bunu dediği zaman dinden çıkar. Bunu demeyecek. Demek ki Allah-u Teala bir günah sebebiyle insanı kafir yapmıyor ya. Bir günah, istediğin kadar günah işle ama kafir olamazsın. Olamazsın. Şartımız ne? İşlediğin günahı helal görme, sevap görme. Bu işlediğin günahı sevap görme. Yanlıştır de ya, bitti. Ben yapıyorum ama yanlıştır de, bitti. Elhamdülillah, o zaman cehennem ateşinden eninde sonunda kurtulacaksın. Cezanı çektikten sonra. Ama dersen ki, bu asırda örtünmek mi olurmuş? Nedir ya? Nedir bu ya? İnsanlar örtünüyorlar. Başlarını örtüyorlar. Yani yanlış iş. Çağ dışı bir görüntü bu. Neymiş? Allah'ın emriymiş. Yok böyle bir emir. Hani örnekleri var olduğu için söylüyorum. Ha, böyle. Öyle insanlar var. Kur'an'da böyle emir yoktur diyor yani. Din adamlarından da çıkıyor maalesef. İlahiyatta profesör. Adam diyor ki yok ya diyor Kur'an'da diyor örtü yok diyor. Yani nasıl yok ya? Kur'an'da örtü olmaz mı? Nur suresi 31. ayet. Ahzab suresi 59. Bunlar hep örtüyü. Allah'ın Resulü aracılığıyla Allah-u Teala örtünmeyi emrediyor. Ama yoktur dediğin zaman da kafir oldun. Buz gibi. İstersen ilahiyatta tefsir, hadis, fıkıh profesörü ol. Yok dediğin zaman kafirsin, bitti. Çünkü var Kur'an'da, bunu inkar edemezsin ya. Senin plaka ne olduğu önemli değil. Motora bakalım. Şimdi şurada bir Şahin olsa, Mercedes'in armasını Şahin'e yapıştırsak, Şahin Mercedes olur mu? Olmaz. Aynı bir şey. Olmaz. Yani adam plakası var, profesör, ilahiyat profesörü, din alanında, dini ilimler alanında profesör olmuş ama bakıyorsun ki inkarcı. Onu geç. O profesörlüğü herkes yapabilir. İman etmek ayrı bir şey. Evet. Nice insanlar geldi geçti. Dünyanın fitnesine kanmış. Dinini, dünyasını, ahiretini kaybetmiş insanlar olarak yaşamış gitmişlerdir. Allah muhafaza buyursun onlardan. Şerlerinden. Evet. Bu kadar yeter. Bu surenin tefsiriyle ilgili bu kadar yeter. Bir de bir hadis-i şerifi hatırlatalım. Yuhşaru قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُحْشَرُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرَلًا. Siz diyor o sura üfürüldüğü zaman ayakkabısız ayakkabısız, ayaklarınız çıplak, vücudunuz çıplak olarak, üzerinizde hiçbir elbise olmadan, kefen. Kefenden kalkacağız diyorsunuz, diyoruz ya, kefenden kalkmak yok, kefen çürüyecek. Kefen mefen yok. Peygamberi de, normal, efendim, alimi de, zalimi de, 25 geçiyor. 25 geçiyor, iyi dikkat et. 25, 27 falan herhalde. Alimi de, zalimi de, peygamberi de mezarından kalktığında çıplak olacak. Çıplak. Ayakkabı yok. Üstte başta herhangi bir şey yok. Kadın erkek aynı. Kadın erkek aynı. Ne olacak şimdi? İnsanlar birbirine bakacak. Bu durumu tabii hemen böyle Müslümanlar soruyorlar. Hazreti Ayşe hemen soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ne dedin? Çıplak dedim. Eyvah! O gün avret mahalleri görünecek. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Dediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe, hiç korkma. O gün hiç kimse kimsenin avret mahalline bakacak güçte, takatte, durumda olmayacak. Kimse kimsenin avret mahalliyle ilgilenemeyecek. Görmeyecek, bakamayacak, hissedemeyecek, algılayamayacak. Hiç böyle bir şey olmayacak. Niye? Allah Teala diyor لِكُلِّ اِمْرِئِنْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِي. O gün her insan için onu zihnen meşgul eden bir sıkıntısı olacak. Her insan için. Her insan. Salih insanlar için de aynı. Acaba cennetlik olabilecek miyim? Tamam, dünyada taat yaptım, itaat yaptım ama acaba cehennem narından kurtulabilecek miyim diye salih insan da bunu düşünecek. Peygamber de bunu düşünecek. Peygamber olmasına rağmen bir endişe taşıyacak. Endişe taşımayan yok. Ama biraz önce dedik ki yüzleri gülenler var. Niye? O hesaptan mahşerde. Hesaptan sonra cennetlikler ayrılacak. Cehennemlikler ayrılacak. İşte o cennetlikler, onların yüzleri gülecek. Cehennemliklerin yüzü de kas katı kesilecek. Üzüntü, keder içerisinde olacaklar. Allah cümlemizi cennetliklerden eylesin. Cehennem ateşinden bizleri azat eylesin. Evet, bu hadisi de aktardıktan sonra, evet, bir hadis daha söyleyelim ezan bitene kadar. يَلْجَمُوا الْكَافِرَ الْعَرَقُ ثُمَّ تَقَعُوا الْغَبَرَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Kafirler öyle bir ter seli içerisinde kalırlar ki neredeyse ağızlarına kaçacak su, sel oluşmuş, deniz oluşmuş terden. Güneş yaklaşmış, insanlar terliyor, eriyor insanlar. O kalabalıktan, o terleyen insanların teri deniz oluyor. Ve bazılarının dizine kadar, bazılarının ayak ökçesine kadar, bazılarının efendim göbeğine, bazılarının da çenesinin altına kadar ter suyu olacak. Ve o kafirleri o gün görürsün diyor, o ter suyu içerisinde, o pislikler içerisinde boğulmamak için çırpınırlar, dururlar. Yüzlerinde de korku ifadesi vardır. İmdat beklerler. Allah cümlemizi onlardan olmaktan korusun. Evet, inşallah gelecek dersimizde Tekvir suresinden ilk ayetleri anlatacağız. Tekvir suresi, değerli müminler, o da kıyametin kopuşundan bahsediyor. Kıyametin kopuşundan meydana gelecek olaylardan bahsediyor. Güneşin, dünyanın, yıldızların, dağların, hayvanların, vahşi hayvanların, denizlerin ve buna benzer varlıkların kıyamet koptuğu zaman ki durumlarından bahsedecek. İnşallah beraber bu derslerimizde yapacağız. Allah cümlemizden razı olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.